Eljöttem. Mi fognak a piacról nektek? Az ilyet nektek? Nem így a sonka. Nem telefonáltak. Nektek telefonáltak? Nem. Meg kell nézni azt a boltba. Nem megyek. Arról, be lett adva, és akkor azt mondták, hogy szombaton meg lesz. Hát az, ahogy van minden. Nem kell semmi. Mondjátok. Mondja, hogy nem tudod kérni, van rőt, kiságban van, trumpi van. Akkor nem tudsz érni. Hogy van a rendben? Na, jó, nem mondja. Jobban van, csak nem akarta vízhajtót bekapni. Miért? Nem volt kedve neki. Kérdezett, hogy mit, mikor kell bekapni? Na nem volt már a kell bekapni a visszajtó. Megyek mama! Valami? Miért vagy én? Megyek én is akkor. Az üzleten gabó. Járom. Na megyek. Na szesz. Na. Na szép! Jó, ezt pakolni máma. Elhoztad az akkumulátor töltőt? Nem hoztam, mert... Be fog indulni a traktor? De. De. De. Na, akkor megyek, akkor messze.